Ty jesteś ruda? Gdzie wczoraj byłaś blondynką, a tydzień temu brunetką. Nie, nie wiem, ale dobra, rude też są spoko. Jedziemy z tematem. Ruda czyni cuda, z rudą mi się uda. Zaliczysz to i tamto, to będzie niezły hardkor. Ruda w swojej górze, z tyłu zrobi burzę. Gorąca jest jak lawa, to przecież jasna sprawa. Ruda jest, dziewczyna the best. Ogień ma, ta piękna lala. Ruda jest, dziewczyna the best. Ciarko wow, ale bym ją brał. Ona takie nogi ma, jak wieża Eiffla. Kawka tylko z rudą git, bo o blondi był już hit. Moje serce poniósł beat, napisałem sobie hit. Mama, córa, ciotka, git, bo są rude, no i fit. Ups, się zarymowało. Ruda jest, dziewczyna the best. Ogień ma, ta piękna lala. Ruda jest, dziewczyna the best. Ciałko wow, ale bym ją brał. Ruda jest, dziewczyna the best. Ogień ma, ta piękna lala. Ruda jest, dziewczyna the best. Ciałko wow, ale bym ją brał. Oczywiście na wycieczkę. Mówią, że rude fałszywe dziewczyny są. Ja tam nie wiem, ale sprawdzę ten temat z nią. Jak na razie między nami wszystko ok. Jestem od niej już o krok, czuję na sobie jej wzrok. Ruda jest, dziewczyna the best. Ogień ma, ta piękna lala. Ruda jest, dziewczyna the best. Ciałko wow, ale bym ją brał. Ruda czyni cuda, z rudą mi się uda. Zaliczyć to i tak.